Trójce przed południem. Ponownie witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję realizuje Olga Szućko, a wydaje Jacek Pietrasik. Co, proszę Państwa, można robić w muzeum przez 100 sekund? Okazuje się, że bardzo wiele. 100 sekund w muzeum to jest nowy konkurs Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu skierowany do młodych ludzi, a naszym gościem w tej godzinie będzie pani Monika Przypkowska z działu edukacji Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie. Podsumujemy w tej godzinie to, co się wczoraj w Zamościu wydarzyło podczas festiwalu Dwa Teatry. O tym wszystkim opowiem Małgorzata Jakubowska, która tam była przez te wszystkie dni, a ja tylko powiem, że dwójka aktorów, która występowała w dwóch trójkowych słuchowiskach, została nagrodzona. To są Andrzej Mastalerz za rolę w słuchowisku Pacierz Nościerz w reżyserii Anny Wieczór-Bluszcz i Adam Woronowicz za rolę w słuchowisku Tomasza Manna pod tytułem Papież. Gratulujemy i bardzo, bardzo się cieszymy. A Ryszard Jaźmiński prosto z 46. Festiwalu Filmów Fabularnych Gdynia 2021 opowie co i jak i porozmawia ze swoimi gośćmi. A na dzień dobry oczywiście Mateusz Mateszkowicz w swoim trójkowym felietonie kulturalnym, ale to za chwilę. Trójce przed południem Mateusz Mateszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. W zeszłym tygodniu czytaliśmy dramaty Tomasa Bernharda. Teraz polecam sięgnąć po jego książkowy debiut. Powieść Mróz. Rzecz niezwykła, zawiera te wszystkie tropy, które Bernhardowi będą towarzyszyć przez całe życie, ale powieść szczególna nie tylko dlatego, że pierwsza. Oto nasz narrator na prośbę swojego znajomego lekarza udaje się do brata owego lekarza, niespełnionego artysty. Rzecz dzieje się w scenerii zimowej, alpejskiej, gdzieś przypominającej nam czarodziejską górę, ale pamiętajmy, że jest to czarodziejska góra kilka dekad później. To już nie jest przeczekiwanie, to już nie jest bardziej może nawet czekanie na katastrofę, na przesilenie, które ma nadejść. Spotykamy się kilkanaście lat albo i 20 lat po II wojnie światowej, jednak w kraju niemieckojęzycznym. Jest to bolesne rozliczenie się z kulturą i światem, który ukształtował Niemcy, ale dzisiaj po tych latach możemy czytać także jako obraz Europy. Zmęczona przyroda wokoło. To już nie jest alpejski kurort. To już jest świadomość odkładającej się przez wiele stuleci, czy też nawet wiele tysiącleci zmęczenie ziemią. Do tego zmęczenia dochodzi ludzkie zmęczenie. Brat owego lekarza, człowiek bliski obłędu, zniszczył swoje dotychczasowe dzieła malarskie. Jest u progu sam swojej katastrofy. Kiedy pisał Bernhard, myślał o tym przesileniu, które Europa miała za sobą podczas II wojny światowej. Dzisiaj możemy patrzeć na tę książkę szerzej, jako ogólne europejskie zmęczenie, jako pytanie o to, czy Europa może się uzdrowić. Zwróćmy uwagę na to, że bohater jest na progu choroby, a nie w jej fazie zaawansowanej. Chce wyrwać się z siebie, chce także poprzez filozofię odnaleźć sposób na to, aby przywrócić swoje twórcze moce. Thomas Bernhard, Mróz. Trójkowy felieton kulturalny. Thank you. Trójka. Program trzeci. Trójce przed południem naszym gościem jest pani Monika Przypkowska z działu edukacji Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A spotykamy się ze względu na projekt, w którym Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie bierze udział 100 sekund w muzeum. 100 sekund to bardzo mało, wydaje się, ale potrafi być bardzo dużo, jeżeli chodzi o na przykład krótki film. Pani Moniko. Tak, to bardzo ciekawa inicjatywa, projekt Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W tym projekcie biorą wszystkie muzea udział w Polsce. Tam jest lista sporządzona 200 bodajże najnowocześniejszych muzeów w Polsce, w tym oczywiście także moje Muzeum Zamek Królewski w Warszawie, do którego młodzież i dzieci zapraszamy. Zapraszamy. Fajnie to brzmi, bo z komórkami, smartfonami do wykonywania filmów, 100-sekundowych filmów. Jak to czasy się zmieniają. Kiedyś trzeba było zostawić ten telefon i wszyscy nauczyciele będący z dziećmi na tego rodzaju wycieczkach w muzeach. Nie, nie, schowaj, nie wolno, nie wolno. A teraz wręcz zachęcamy, bo jednak bardzo duży wpływ ma smartfon na życie każdego człowieka, bo też w tych smartfonach czyta się, słucha się. To już przestał być tylko telefon. Tak, zdecydowanie. Ma pani rację. Rzeczywiście podczas różnych zajęć, lekcji w zamku, ale także i w innych muzeach, rzeczywiście edukatorzy zawsze proszą o to, aby telefon jednak pozostał w kieszeni. To ma sens, ponieważ wizyta w muzeum to ma być spotkanie z obiektem, z przestrzenią, z dziełami sztuki, z przestrzeniami, w których wydarzały się w przypadku zamku ważne wydarzenia historyczne. I tu ważny jest kontakt nie online, tylko kontakt bezpośredni, bo to on budzi zawsze większe emocje, więcej pozostawia w nas śladu z naszych zwiedzających, także młodzieży i dzieci. Ale, tak jak pani redaktor zwróciła uwagę, nie ma co udawać. Smartfon jest dzisiaj naszym nie tylko telefonem, ale przedmiotem, w którym możemy również pokazać własną inicjatywę, własną twórczość, własną kreatywność. Dzieci świetnie znają różne aplikacje, dzięki którym jeszcze przed epoką covidową potrafiły wykorzystywać te telefony w różne bardzo ciekawe, twórcze, artystyczne, na różne artystyczne sposoby. No i to jest projekt, który może im dać zielone światło, jak najbardziej daje, do tego, żeby pokazały, jak nas muzea widzą i w tym upatrujemy ciekawość ogromną tego projektu. Czyli wiadomo, tego, czego boją się rodzice i nauczyciele, to są te gry w telefonach, ale jeżeli zainspiruje się takiego młodego człowieka do tego, żeby ten telefon był na przykład sposobem na właśnie zarejestrowanie czegoś ważnego, potem by tam zajrzeć, po to, by tym się podzielić, po to, żeby sobie na przykład wynotować coś, co nas interesuje i podzielić się z tym, no to już może okazać się to takim spacyfikowanym, niebezpiecznym narzędziem. Dokładnie tak. Tak jak wcześniej też wspomniałam, podczas zajęć i wtedy, kiedy dzieci, klasy są przeprowadzane przez nauczyciela czy przez rodziców, kiedy są moderowani w zamku, w kontakcie czy w innym muzeum przez edukatora, troszeczkę jest tak, że my oczywiście narzucamy, sugerujemy im spojrzenie na przestrzeń muzealną. W przypadku tego projektu cała akcja jest po stronie młodego człowieka, bo to on będzie kierował obiektyw swojego telefonu na to, co go najbardziej zafrapuje, zainteresuje, zaintryguje. W opisie projektu na stronach ministerstwa można przeczytać, że właśnie ta emocja, która będzie zawarta w tych filmikach, w tych krótkich ujęciach, tu ma być takim przewodnikiem dla młodego człowieka. W tym leży chyba ta intrygująca sprawa związana z projektem, bo inaczej często muzealnicy postrzegają swoje muzeum, widzą z powodów naukowych, edukacyjnych, co jest najciekawsze do pokazania młodego człowieka, ale my się często podczas takich lekcji bezpośrednio z młodzieżą w przestrzeni zamkowej, muzealnej, dowiadujemy, że postrzegają nasze muzeum zaskakująco czasami inaczej i to spojrzenie jest bardzo ciekawe. Warto potem wykorzystać to spojrzenie, bo w końcu dobrze adresować to, co, znaczy, te rzeczy do tych ludzi, które ich interesują, a niekoniecznie interesują tych, którzy są starsi od 20 czy 30 lat. Jakie są wytyczne dokładne w związku z tym konkursem i też co potem z tymi materiałami będzie się działo, które prześlą ci młodzi ludzie? 100 sekund, czyli trzeba nakręcić taki film, trzeba ohasztagować, młody człowiek musi go oczywiście opublikować na swoich profilach, na swoich mediach społecznościowych, ohasztagować go właśnie hasłem 100 sekund w muzeum, przesłać na mail podany na stronie ministerstwa w opisie projektu, a no, tak jak już to konkurs zwykle sugeruje, regulamin, zostaną wybrane najciekawsze filmy, te, które no, pewnie w intrygujący sposób, ciekawy, zaskakujący także dla dorosłych i dla muzealników pokaże dane muzeum i te oczywiście, które wygrają konkurs, dostaną ciekawe nagrody. Ja oczywiście zapraszam do Zamku Królewskiego, bo jeśli film ma być ciekawy, to nie tylko techniki wizualne mają spowodować, że ta treść będzie ciekawa, ale na pewno także miejsce w momencie, kiedy będą to ciekawe przestrzenie, może zaintrygować jury, a w zamku takich wnętrz, takich dzieł sztuki, jest pełno i ja gwarantuję, że w naszych przestrzeniach ten film rzeczywiście może być tak bardzo wizualnie ciekawym, bardzo wizualnie ciekawymi 100 sekundami. Tak sobie teraz wyobraziłam taką grupę, niezorganizowaną grupę młodych ludzi, którzy przychodzą do muzeum i właśnie kręcą swoje filmy, ale na przykład nie tylko mają tego smartfona, na przykład sobie doświetlają, podchodzą do obiektów przeróżnych i teraz próbowałam sobie wyobrazić Państwa, jak sobie z tym poradzicie, bo to może być też niełatwe, żeby jednak no, i nie przeszkadzać, ale też przypilnować tych ludzi. Macie Państwo na to jakiś pomysł? W regulaminie nawet jest zaznaczone, że oczywiście w zależności od tego, w jakiej przestrzeni, w jakim muzeum, jaka tematyka pojawia się w tym muzeum, jakie są przepisy regulujące zachowanie uczestników, to wszystko dalej obowiązuje twórców, młodych twórców. Więc oczywiście bez naruszania spokoju innych zwiedzających, takie filmy można nagrywać. Doświetlanie nie jest mile widoczne, mile widziane, ze względu po prostu na dzieła sztuki, na to, żeby one przetrwały kolejne dziesiątki, setki lat. Tym niemniej, wydaje mi się, że współczesne smartfony, ja się tak świetnie jak młodzi ludzie na nich nie znam oczywiście, ale z tego, co słyszałam, co wiem od młodych ludzi, one dają wszelkie techniczne możliwości, żeby nie ingerując zbytnio w spokój innych zwiedzających, nakręcić ciekawe materiały. Tym bardziej, że godziny otwarcia muzeów to zwykle jeszcze, przynajmniej o tej porze roku, świetnie też doświetlone ekspozycje, przynajmniej w apartamencie królewskim na Zamku Królewskiego. A też czasami po prostu wystarczy przetrzeć tę szybkę w smartfonie już od razu, wszystko jest lepiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Monika Przypkowska z działu edukacji Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie, a 100 sekund muzeum, nowy konkurs. No, najlepiej sprawdzić po prostu na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przyjdź z komórką do zamku. Life. I wanna Jubileuszowa odsłona festiwalu Dwa Teatry dobiegła końca. Wczoraj odbyła się gala wręczenia nagród dla najlepszych twórców dźwiękowych opowieści, a wśród laureatów znaleźli się m.in. reżyser Mariusz Bieliński, aktor Ignacy Gogolewski, aktorka Joanna Jerzewska, reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. A nagrodę Grand Prix dla najlepszego słuchowiska otrzymali twórcy Wyszedł z domu na podstawie dzieła Tadeusza Różewicza w reżyserii Szymona Kuśmidra. Nie mogę jeść. Nie mogę nic przełknąć. Ona naprawdę nie może nic przełknąć. Ten dom, te sprzęty, te drobiazgi miały sens tylko w związku z nim. To jest taki koktajl polskiej rodziny. Szymon Kuśmider, aktor i reżyser słuchowiska, wyszedł z domu. Co się dzieje, kiedy on wychodzi z tego domu i jak kobieta wtedy to przeżywa? Jak wewnętrznie czuje ten rozpad, samotność, pustkę, niemożliwość własnego zrealizowania. Natomiast kiedy on wraca, zamienia się z powrotem w tą modliszkę, która go zjada po prostu na każdym kroku i dominuje w każdej dziedzinie jego życia. Przede wszystkim ta scena grabarska, która jest cudowną sceną, jakże współczesną nam dzisiaj. Ona opowiada nie tylko o świecie polityki, ale również o świecie naszego zagubienia i podziałów. Drama 1964 roku, ale trochę uwspółcześniony. Joanna Bachura-Wojtasik, prowadząca spotkanie z twórcami słuchowisk. I z rozmów kuluarowych wiem, że reżyser miał zgodę samego Różewicza jeszcze przed śmiercią na to, by pewne zmiany w tekście wprowadzić. Więc cudownie, że jury dostrzegło mówienie o historii, ale także w kontekście współczesności. Tegoroczni laureaci to przede wszystkim wielkie nazwiska, bardzo zdolni twórcy. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. To słuchowisko, które otrzymało Grand Prix, to teatr właśnie wrażeń, emocji. To jest bardzo trudne stworzyć takie przedstawienie dźwiękowe, które uobecnia się w świadomości, w wyobraźni słuchacza. A w tym słuchowisku właśnie to się udało. Świętuje także Michał Zdunik, który został nagrodzony za scenariusz, będący adaptacją tekstu Marcina Wichy Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Emocje już powoli opadają, ale nadal są, bo to jest zawsze taki bardzo ważny dla nas moment, kiedy zrobiliśmy to słuchowisko i kiedy ono potem jeszcze jest docenione, nagradzane. Marcin Wicha napisał świetną rzecz. To zawsze trudność prozy, jak z takiej książki, która jest taką książką kontemplacyjną, zrobić słuchowisko, które będzie się coś dziać i które będzie nas utrzymywać przy bohaterach. Po raz pierwszy w historii festiwalu została wręczona nagroda imienia Romualda Cieślaka. Tę nagrodę za kierownictwo produkcji otrzymała pani Beata Jankowska. Czujemy się docenieni. Ten każdy dzień, każda godzina, każda sekunda, kiedy się dzwoni, myśli, kiedy się współuczestniczy w robieniu obsady, która później jest po prostu najlepsza. No. To jest dla mnie coś takiego bliskiego, coś, co jest i świętem, i codzienności. Myślę, że Romek jest tam gdzieś zadowolony, że jednak jesteśmy potrzebni, że bez nas tak naprawdę to ten pierwszy rząd nie jest pierwszym rzędem. I pomimo, że pogoda nie dopisała, to festiwal Dwa Teatry Zamość 2021 był udanym wydarzeniem nie tylko dla laureatów. Bardzo udane przedsięwzięcie. Bardzo się cieszę, że w Zamościu, bo bardzo piękne, historyczne miasto. Ogromna, długa tradycja Polskiego Radia, Teatru Polskiego Radia. W 1925 roku Polskie Radio już zaczęło nadawać fragmenty Wyspiańskiego, a już 3 lata później oryginalne własne słuchowisko w plenerach wileńskich. Pogrzeb Kiejstuta autorstwa Hulewicza i to zobowiązuje, ale to też pokazuje, jak piękna, jak długa tradycja jest Teatru Polskiego Radia. I dlatego kolejna odsłona festiwalu Dwa Teatry również odbędzie się w Zamościu, a słuchowiska konkursowe znajdą Państwo na stronach internetowych programów i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia, a wszystkie relacje ze Święta Teatru Polskiego Radia oraz Teatru Telewizji Polskiej przygotowała Gosia Jakubowska. Zaczyna się dzień, zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypić alkohol uderza w tętnicę, autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę, już jestem na drugim jej brzegu. Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Krakowskie przedmieście zalane jest słońcem, wirujesz jak obłok, wynurzasz się z bramy, a ja jestem głodny, tak bardzo głodny, kochanie, nakarmisz mnie z nami. Zielony Żoliborz, pieprzony Żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach. Szczekami z rzeki kompletnie pijany, chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest tłoczno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje, i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje, i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Trójce przed południem, zaraz przeniesiemy się do Gdyni, ale nim to, to mamy do rozdania dla Państwa cztery podwójne karnety na festiwal w Gdyni. Każdy karnet umożliwia wejście na 5 dowolnie wybranych przez Państwa filmów, a wejściówki odbiera się w recepcji festiwalowej. Wystarczy do nas napisać na trójka przed południem@polskieradio.pl, a tymczasem przenosimy się na 46. Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni, bo tam jest oczywiście kto? Ryszard Jaźwiński. 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, Ryszardzie, oddaję Ci głos. Jestem oczywiście w sercu festiwalu, czyli w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Tutaj dzieje się najwięcej, tutaj najwięcej też spędzam czasu, także i tak będzie w kolejne dni o tej porze. Szybciutko tylko przypomnę, wczoraj wieczorem uroczyste otwarcie festiwalu. Ten zainaugurowało Zezowate Szczęście w reżyserii Andrzeja Munka. To oczywiście wspomnienie po latach, wersja zrekonstruowana cyfrowo, bo mamy tu na festiwalu sekcję również czysta klasyka. No ale nieco wcześniej swoje galowe prezentacje, galowe pokazy w Teatrze Muzycznym miały dwa filmy i festiwal zaczął się od filmów znanych już mniej, czy lepiej, ale jednak znanych publiczności, bo miały już swoje kinowe premiery. To Prime Time Jakuba Piątka. No i film, o którym za moment porozmawiamy nieco dłużej, Córka Hitlera w reżyserii Mirosława Rogalskiego i mój gość w Teatrze Muzycznym Piotr Kaźmierczak. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Od twórca głównej roli we wspomnianym właśnie filmie pomyślałem sobie, że tytuł może być mylący. Ciotka Hitlera, a to nie jest żadna biografia. Nie jest to biografia i tytuł jest trochę mylący, ale myślę, że też intrygujący. W związku z tym jest... O to zapewne chodziło, no właśnie, tak. Ale sugeruję już, że to historia wojenna i to się zgadza. Tak, jest to historia, która działa się w czasie wojny. Scenariusz oparty jest na prawdziwym zdarzeniu. No i na wyobraźni scenarzysty, reżysera, którzy sobie dopisali, jak ta historia mogła przebiec. Film naprawdę momentami bardzo wzruszający. To opowieść o skomplikowanych często relacjach polsko-żydowskich właśnie w czasie wojny. Ale powiedzmy, kim jest pana bohater, czyli Leon Wiechocki. Mój bohater jest to bardzo ciekawa postać, ponieważ to jest dosyć prosty człowiek. Piaskarz. Nie ma już teraz takiego zawodu chyba. Znaczy, pewnie jest, tylko dzisiejsi... Piaskarz wiślany. Tak, dzisiejsi piaskarze siedzą na wielkich metalowych barkach i ciągną ten piasek rurami z dna rzeki, a wtedy odbywało się to przy pomocy koszorów, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy nie mylę. Na pewno nie mylę, ale nie wiem, czy dokładnie wypowiadam nazwę. To były takie kosze na długich żerdziach, którymi się wyciągało ten piasek z dna rzeki. Bardzo dobry do budowania. Bardzo to jest oczywiście też w filmie malowniczo pokazane, choć nie to w nim najważniejsze. To właśnie z ust bohatera granego przez pana pada to stwierdzenie ciotka Hitlera. To już może wyjaśnijmy, bo to jest pewien rodzaj metafory, właściwie takie odniesienie do jego filozofii życiowej. Tak, jego filozofią życiową jest, że do potrzebującego wyciąga się rękę. Jeżeli ktoś tonie, to go wyciągamy z wody i nieważne kim on jest, nieważne czy to jest ciotka Hitlera, wyciągamy, ratujemy życie. A no właśnie, to takie odniesienie. I dodajmy też, że ciotka Hitlera, film, to część tryptyku. Tak, dotychczas tryptyku, bo powstały trzy filmy. Sam na konferencji dowiedziałem się, że zamysł był i nadal jest na 6, natomiast czy te trzy kolejne powstaną, zależy od różnych okoliczności. Czyli to jest cykl oczywiście zebrany wokół jednego motta bardzo ważnego, kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat. Tak jest. Czy to było trudne wyzwanie? Bo to postać dramatyczna. Trudne z wielu powodów. Pływanie po rzece, płaskodenną łódką. Czyli takie fizyczne. Z długim wręcz. Wiosłem, tak, wymagało bójki, jakieś sceny pościgów, biegania. To była trudna dla mnie część tej historii. Ale ważna jest też psychologia postaci. Tak, ważna jest psychologia, chociaż wydaje mi się, że reżyser tutaj nie skupił się bardziej na pewnego rodzaju przypowieści niż na dokumentalnym opowiedzeniu tej historii, chociaż środki, którymi się posługuje przy realizacji filmu i zdjęcia są, jak twórcy się powołują z reżyserem i z autorem zdjęć, są dokumentalne, to jednak sam sposób opowiedzenia tej przypowieści jest raczej takim przypomnieniem o tym, co jest ważne w życiu. Co jest właściwie najważniejsze. Ciotka Hitlera to jeden z tych filmów w konkursie głównym tegorocznego festiwalu w Gdyni, a pan jest po raz pierwszy na festiwalu. Tak, wprawdzie przed kamerami stoję już nie pierwszy raz, ale pierwszy raz dostałem tak duże zadanie w filmie kinowym. Choć pierwotne założenie było, że to będzie film telewizyjny, ale wyszło tak dobrze, że zrobiliśmy z tego kino i chyba z dobrym skutkiem. To jeszcze tylko szybciutko wspomnijmy, że ponownie pojawi się pan na ekranie podczas festiwalu w jeszcze jednym filmie. Tak, bo we mnie jest seks. Katarzyny Klimkiewicz, tak, o Kalinie jest. Jędrusik, a tymczasem w kinach możemy również w nieco mniejszej roli oglądać pana w filmie Teściowie. Tak jest. Zapraszam na wszystkie trzy filmy. Bardzo różnorodny repertuar, a my zapraszamy na 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No i przed nami kolejne filmy, kolejne festiwalowe premiery i o nich opowiem choćby jutro o tej porze w Trójce. Dziękuję bardzo. Moim gościem w Studiu Trójki w Gdyni był Piotr Kaźmierczak, odtwórca głównej roli w filmie Mirosława Rogalskiego, ciotka Hitlera. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.